για την Παρασκευή αφιέρωση. Το νεοέλληνα του Πανούση. Άντε, γεια. Διασμένη τιά και ψήλωση ποτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δωροσυσκεύει σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάγμα, δε βγάζω άχνα.